ป็นยังไงค่อยๆสุดโทรมลงไปไม่หิวขมในปากสำหรับท่านที่ยังใหม่ในธรรมวินัยบทสวดเมื่อกี้กรณียเมตสูตรถ้าสวดไม่ได้เวลาจะหลับจะนอนก็พากันอ่านสวดแล้วก็นอนสวดมันเพาะๆฟังจังหวะฟังทํานองถ้าจะให้ดีก็ท่องเอาให้ได้หมดนั่นแหละดีที่สุดยิ่งผู้ใดอยู่ข้างข้างในอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอาวุธของพระที่อยู่ในป่าอีกบทหนึ่งพวกเราก็หมั่นพากันสวดวิรูปเควัดเรามีงูเยอะพวกนี้ถ้าสวดแม้จะมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอก็ไม่กัดมันเป็นการกระทำสัมพันธภาพเป็นไมตรีเป็นความรักเป็นเมตตาต่องูส่วนกรณียเมตสูตรนะพวกไหนกลัวผีคนโบราณเขาเรียกว่าคาถากันผีความจริงไม่ใช่เป็นคาถากันผีกันสางอะไรหรอกเป็นถ้อยคำที่ผูกจิตมิตรภาพไมตรีเมตตาปราณีไม่ใช่เพียงแต่ผีนะเทวดาทั้งสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าพระจำนวน30รูปไปอยู่ในป่าเหมือนพวกเราอยู่เนี่ยทีนี้พวกเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้อยู่ในป่าเทวดานี่ทำความเข้าใจหน่อยหนึ่งก็ได้ว่าเทวดามันมีหลายระดับในโลกเรายังมีเทวดาประเภทอยู่ชั้นจาตุมมหาราชพวกนี้อายุยืน50ปีพวกเราเท่ากับ1วันของพวกเขา50ปีเรา1วันที่นั่นแต่เขาก็ยังอยู่ในโลกเราเนี่ยซ้อนกันอยู่เทวดาชั้นนี้มีทั้งศาสนาอื่นไม่ใช่มีแต่ศาสนาพุทธนะเป็นเทวดาศาสนาคริสต์อิสลามศาสนาใดเขาก็เป็นเทวดาได้ถ้าเขารู้จักทำบุญเสียสละดังที่เราอ่านหนังสือพิมพ์พวก NGO พวกนั้นกับเวิร์นเมนโซการเซสันพวกหน่วยงานพัฒนาเอกชนต่างประเทศที่เอาเงินไปบริจาคประเทศนั้นบ้านนั้นเมืองนี้ช่วยเหลือยามทุกข์ยามยากนะเขาก็ได้บุญเหมือนกันเขาก็ทำบุญเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวในประเทศอินเดียเมื่อกี้ประเทศชาวพุทธยังไม่ได้ทันซ้ำประเทศศาสนาคริสต์เอาเงินมาบริจาค ก่อนเพราะเหตุนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเทวดาเพราะนั้นเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยมีทั้งเทวดามิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเทวดานักเลงก็มีเทวดานักเลงก็มีทำไปเล่นไปนะอย่างพวกเทวดาผู้หญิงเคยมาชวนพระเสพเมถุนก็มีในสมัยพุทธกาลคือพวกมิจฉาทิฏฐิแต่พระท่านเป็นอริยะบุคคลท่านก็ตับเพิดไปอย่างประเทศเขมรที่อะไรอย่างกว่าประเทศเขมรประเทศกัมพูชาทำไมจึงมีชื่อว่ากัมพูชาชื่อเขมรบ้างกัมพูชาบ้างเป็นชื่อของฤาษีกัมพูวะแล้วก็มีนางเทวดาชื่อเมราฤาษีกัมพูวะเนี่ยมาจากอินเดียมาอยู่ที่นี่ต่อมาก็มีเทวดานางเทพปฏิดาชื่อเมราเกิดปฏิพัทธ์รักใคร่อ่อนวอนสมสู่กันออกลูกออกเต้าออกมากัมพูวะกัมเมราเหมือนกันกัมพูชาเป็นคัมเมราเป็นคัมเมรเป็นคัมเมน ประวัติของเขาเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นที่เราอยู่เนี่ยทำเป็นเล่นไปนะพวกเทวดานี่บางทีก็ทำตัวเป็นเหมือนผีหลอกให้กลัวพระ30รูปไปทำความเพียรในป่าอันนี้พวกเทวดาเห็นว่าเอ๊ะท่านมาอยู่ที่นี่คงจะไม่นานสักวันสองวันท่านคงจะไปเขาก็กลัวบาปเพราะพระเนี่ยมีศีลมากเทวดากลัวเขาอุ้มลูกอุ้มหลานลงจากต้นไม้ไม่กล้าที่จะอยู่ข้างบนทีนี้พระไม่หนีจำพรรษาเลยจำพรรษาเทวดาเหล่านี้ก็เป็นทุกข์พอพระจะมาก็ต้องอุ้มลูกลงพอพระไปก็อุ้มขึ้นไปสู่วิมานที่ต้นไม้เอ๊ะทำยังไงพระจะหนีเลยเริ่มอาละวาดแล้วกลางคืนมันดานให้เกิดกลิ่นเหม็นสาบสังเหม็นกลิ่นก็ยังไม่หนีองค์นั้นก็ถามว่าท่านเหม็นอะไรไหมเหม็นนะที่โยงผมก็เหม็นคนนั้นก็เหม็นยังไม่หนีทำให้ได้ยินเสียงกุกกักกักขนลุกขนตั้งก็ไปเล่ากันฟังองค์นั้นก็ได้ยินองค์นี้ก็ได้ยังไม่หนีเหมือนกันพระพวกนี้ก็พยายามที่จะให้พระหนีต่อมาที่นี่เห็นตัวเห็นแต่หัวตัวไม่มีบางทีก็เห็นครึ่งตัวพวกนี้ทั้งเหม็นทั้งอะไรก็กลัวที่นี่เปิดไปหาพุทธเจ้าเลยพุทธญาณบอกโอ้พวกเธอไม่ได้เอาอาวุธไปด้วยมาเรียนกรรมฐานไม่ได้เอาอาวุธไปเธอจงเอาอาวุธเหล่านี้ไปเถอะแต่พวกนั้นจะไม่เบียดเบียนเธอจะเป็นที่รักของเขาคือกรณียเมตสูตรเนี่ยในนั้นมันจะแปลถ้าเราแปลออกมามันไม่น่าโกรธมันมีแต่ความน่ารักกรณียมัทกุสเลนายันตังสันตังปะทังอภิสเมจะกิจอันใดอันพระอริยเจ้าผู้สงบถึงสันติบทได้กระทำแล้วกุลบุตรผู้ฉลาดก็พึงกระทำตามอย่างแห่งพระอริยเจ้านั้นหลังจากนั้นก็ไล่ไปพิสเมจะสักโกอูชูจะสุงชูจะสัวโจจัตสะนั่นอยู่ในนั้นความจริงถ้าไม่ได้คาถานี้เลยแต่ปฏิบัติตนให้มันถูกตามในคาถานั้นเป็นที่รักของเทวดาของผีของมนุษย์และอมนุษย์สักโกเป็นผู้อาจหารสักโกจะอุชุจะสุงสุจะสัวโจจะจะเป็นผู้อาจหารเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้ซื่อตรงเป็นผู้อ่อนโยนเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้ว่าง่ายสุวะโจจัจจะเป็นผู้ว่าง่ายว่านอนสอนง่ายเหล่านี้เทวดาก็รักคนก็รักผีก็รักพวกเรามีอันนี้ไหมถ้าไม่มีเนี่ยมันไม่เป็นที่รักของคนของเทวดาบอกยากสอนยากเทวดาก็สร้างผีก็สร้างซอยกันอูชุตรงย่ำตีละครั้งกับมาตรงโอ้นแอะแสะไปผลเอาะเสาะไปโมอุสุเนี่ยเป็นตะผีสั่งเด้มุทุแปลว่าอ่อนโยนนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างอนติมานีไม่จองหองไม่เย่อหยิ่งจองหองสันตุชโกเป็นผู้มีความสันโดษยินดีไม่ทะเยอทะยานร่านอยากอยู่ยังไงก็พอแล้วสุภโรเลี้ยงง่ายกินยังแล้วก็แล้วคันหามาเลี้ยงเลยง่ายสันตุชโกจะสุภโรจะอัปกิจโจจะสันละหุกวุฒิตัวนี้สำคัญสันตินทริโยสันละหุกวุฒิวุฒินี่แปลว่ามีความเป็นไปความประพฤติสันละหุกเบาคอยไปคอยมาคอยปากคอยเบาคอยจังสันคือพระคือนิ่งค่อยๆไปค่อยๆมาค่อยๆพูดค่อยๆจานั่นแหละที่เรียกว่าสันละหุกวุฒิมันจะออกจากศาลาเวลาฉันเสร็จเหมือนออกจากโรงหนังโอ้ยต่างคนต่างลืม เตือนกันมาค่อยๆพูดจากันไปมันงามไปทุกวันค่อยงามไปสันตินทริโยมีอินทรีย์อันสงบระงับสงบตาสงบหูคนอื่นเขามาเห็นเขาเกิดศรัทธาเกิดปราศรัทธาการเคลื่อนไหวอิริยาบถอะไรมันสงบงามสันตินทริโยมีแต่สิ่งที่จะให้พวกเทวดาฟ้าดินเขารับไล่ไปจนไปถึงแผ่เมตตาจิตนั้นแผ่เมตตาออกมาแผ่ไปถึงไหนเกิดแล้วก็ดียังไม่เกิดก็ดีภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานะปโรปรังนิโกเพธนาติมันเยทาตาทาจีนางกินจิพยาโรสนาปฏิกสัญญาภูตาวาผู้ผีปีศาคนที่เกิดแล้วก็ดีสัตว์ที่เกิดแล้วก็ดีสัมภเวสีวายังไม่เกิดยังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่หาที่เกิดก็ดีเราแผ่จิตไปเขามีความสุขสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดที่คาวาเยมหันตาวาตัวใหญ่ที่คาเงามหันตาตัวใหญ่ตัวอ้วนๆคือวาลังเนี่ยภาษาฝรั่งว่ามหันตามหันตาวาตัวใหญ่ๆก็ดีที่คาวาตัวยาวๆก็ดีรัสกาตัวสั้นๆก็ดีอันอกทูลาตัวอ้วนตัวผีตัวผอมแผ่จิตเมตตาไปทิฏฐาวาเยจะอทิฏฐาเยเห็นแล้วก็ดียังไม่เห็นก็ดีทูเลอวิสันติอวิทูเลอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ๆนี่ก็ดีแผ่จิตเมตตาไปสัตว์เหล่านั้นเขาก็จะมีความรักเราทั้งเทวดาทั้งมนุษย์เพราะนั้นพวกนี้ความจริงนะพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่เปิดแล้วมันไม่ค่อยดีหนึ่งผู้หญิงถ้าไปเปิดไปแบร์อยู่บ่อยๆมันไม่ดีสองคาถาถ้าเปิดคือแปลออกมาแล้วมันรู้แล้วมันไม่ค่อยจะดีอันนี้ว่าคาถากันผีจะมันกันมันได้บ้างในแปลออกมาแล้วแต่มันทำให้ผีรักให้เทวดารักให้มนุษย์รักคาถาต่างๆถ้าเรารู้ความหมายมันลุยมัดขันโบหูให้แน่ทองบอกพระเทพเปล่าไปดีเองบางสิ่งบางอย่างถ้าปิดไว้ยิ่งดีเปิดไม่ดีบางอย่างยิ่งเปิดยิ่งดีปิดไว้ไม่ดีอย่างธรรมะนี่ยิ่งเปิดได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนั้นพวกท่านก็พากันท่องพวกนี้ไปอยู่ในป่าในเขาในที่หลับที่นอนผมมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งผมไปนอนอยู่ในภูเขาภูหานลูกเนี่ยทำแก่นจันแดงไปกลางกดอยู่ลมพัดกดไม่อยู่ปิวกดปิวว่างว่างหนาวก็หนาวตีสามแล้วยังนอนบ่หลับหย่อนหนาวนึกฉลาดขึ้นมาตอนเด็กโอ้ยสมองโง่ตายข้างนอกกูเนี่ยว่าสันยุ่งบ่มีพอโตลมพัดเบื่อๆยังมากางหาสแตกยังกดเอามาห่มซอยกันเนี่ยเป็นยังมันหนาวว่าสันปลดเอากดมาห่มเอามุ้งกดมาห่มกับผ้าจีวรอุ่นที่นี่ว้ายเสียดายห่มเดือดหึงคนเด้อบ่ได้นอนหย่อนหนาวพอเริ่มจะหลับไปเท่านั้นแหละเสียงสวดมนต์ไม่รู้ดังมาจากไหนใต้ดินบนฟ้าก้องกลางวานหมดเลยทั้งขุนเขาสวดอันนี้แหละกรณียมาตกุสเลนยานตังสานตังขอนลุกทั้งตัวเลยหายไปหมดเลยง่วงนอนลุกขึ้นมานั่งตัวต้องสวดคือกันห้องกระไดมันมีหมู่ผ้าสวดแล้วตัวเนี่ยพะหลายยังไงเมื่อจะใส่แน่เนี่ยเฮ้ยพวกเราอยู่ในนี้อาจจะได้ยินนะบางวันนะบางคืนนะในป่าเนี่ยได้ยินเสียงสวดมนต์คนที่ทำสมาธิเริ่มได้ยินเสียงในหูแล้วนะต่อไปนี่ถ้าจิตเริ่มสงบในหูนั้นเสียงจะแปลเป็นรูปแล้วนะเป็นถ้อยคำแล้วนะพอเราทำอานาปานสติมันจะเริ่มได้ยินในหูพอเริ่มกายระงับลงหูจะเริ่มดังแล้วเหมือนหูอื้อๆอย่าไปหากินหยกกินยาอะไรนะเกิดจากสมาธินะหูอื้อไม่ต้องไปหากินยาไม่ต้องย่านหูหนวกนั่นแหละคือความระงับลงของจิตถ้าเราฉลาดฟังนะเมื่อเสียงมันดังขึ้น พวกคุณทั้งหลายเอาจิตเอาสติจ่อเข้าไปในเสียงนั้นเป็นอารมณ์คุณจะเห็นว่ามันเกี่ยวโยงกันหมดเลยลมหายใจกับลมหายนอกที่มันเข้ามันออกเมื่อคุณยิ่งมีสมาธิลึกลงไปการหายใจของพวกคุณจะน้อยมากนานๆจะหายใจแวบเดียวแวบเดียวร่างกายนี้มันไม่ต้องการพลังงานอะไรเลยเมื่อมันสงบลงลึกเหมือนเครื่องบินที่มันขึ้นสูงๆแล้วมันไม่ได้เร่งเครื่องเลยมันร่อนไปเองบ้านเฮามันเจิดไปโลดไปหอดคนละมันสิอย่างในตอนใหม่ๆแต่เฮือไหลไข้หน่อยปั่มให้มันอยู่นี่แล้วก็สิขี้ข้านก่อนนี่ถ้ามันเลยไปนี้ไปเนี่ยมันร่างกายมันก็จะเย็นลงลมหายใจก็ละเอียดลำงับหัวใจก็เต้นเบานานๆเข้าสงบลงสงบลงลมหายใจก็หายไปในช่วงก่อนที่ลมหายใจจะหายไปในช่วงก่อนที่จะสงบถึงขั้นละเอียดหูก็เริ่มดังหูเริ่มดังมึงมึงขึ้นมาดูเถิดนั่งดูไปถ้าฉลาดหน่อยก็เอาสติจับเสียงที่มันดังดังนั่นแหละเอามาเป็นอารมณ์ดูลมหายใจไปจิตจ่ออยู่กับเสียงนั้นต่อมามันจะเริ่มล้อมกันเสียงนี้เงียบลงเงียบลงก็จะเป็นเสียงใหม่เสียงมันหูดับซะก่อนมิ้งก็เสียงดังวิ่งวิ่งวิ่งเสียงแหลมแหลมอันนี้ดังขึ้นถ้าดังขึ้นแล้วก็เป็นเสียงแห่งความตื่นความเบิกบานแจ่มใสหายง่วงเหมือนน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์จิตก็ยิ่งจะสงบจะนิ่งนิวรณ์อื่นไม่มีก็จะมันก็จะจ่อดูของมันเองต่อมาเสียงนี้พอจิตเราก็เพิ่มนิดมันสายออกข้างนอกก็เพิ่มนิดมันคิดนี่มันจะเป็นเสียงเลยถ้าน้อมไปใส่เสียงสวดมนต์เนี่ยเสียงสวดมนต์ก็ดังกังวานขึ้นเพราะนั้นถ้ามาถึงระดับนี้เสียงดังนิ่มๆอยู่ในอากาศดังอยู่ตลอดเราเคยชอบดนตรีชนิดใดพอจิตเริ่มสงบลงเสียงนิ่มๆแล้วนี่ก็แปลสภาพเป็นดนตรีเป็นดนตรีที่ฟังไพเราะมากบางทีจะเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มอยู่สัก2-3 วันทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาทำวัดอยู่คนเดียวดึกๆเนี่ยจิตเราน้อมไปมันสวดเลยเสียงนี่สวดอย่างนี้ก็มีนะสมาธิเพราะว่าเมื่อจิตของเธอนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วเธอจะได้ยินเสียง2เสียงอุโพอุโพไปว่าทั้ง2สัทธังสุนาติเธอจะฟังเสียงได้2เสียงเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ต่อมาเสียงเหล่านี้อาจจะดังอยู่ในอากาศแล้วก็เป็นคำพูดแต่ยังฟังไม่ชัดเหมือนกับจะเป็นถ้อยเป็นความแต่ฟังไม่ชัดสมาธิเคลื่อนไปล้อมสมาธิฟังดีๆนานๆเข้าเสียงนี้ก็เป็นเสียงที่พูดรู้เรื่องบางทีอาจจะมาเทศให้พวกคนฟังไม่ใช่เราเกิดมาครั้งเดียวมีเพื่อนมีฝูงบางคนบางพวกเป็นเทวดาชั้นสูงมีสติมีปัญญามีคุณธรรมสูงเห็นพวกเราปฏิบัติธรรมก็คอยประคับประคองเป็นนะสิ่งเหล่านี้พวกเราอย่าประมาทจงทำด้วยความเคารพกับสมาธิทำด้วยความเคารพกับตนเองอย่าประมาทอย่าดูถูกตนเองในนี้ไม่ค่อยจะเคารพตนเองมันก็ยังว่าทำไปพอมันแล้วมันบันไปเฮงบันไดนอบจะหอนมือออกพรรษาจังสิมันก็บ่ห่อหยังทำด้วยความเคารพตนเองทำไปเถอะไม่ต้องปรารถนาแต่ทำไปเรื่อยๆเอาความง่ายๆมาใส่เอาอะไรมาใส่เราเป็นคนยากคนจนเรามันถือพุทธศาสนาฝ่ายหินยานพวกฝ่ายจีนเขาตั้งชื่อให้พวกเราว่าหินยานยานน้อยยานคนจนของเขาเนี่ยมหายานยานใหญ่มหาแปลว่าใหญ่ยานคนรวยขี่ไปหลายคนพวกเราคนยากคนจนหินยานข้อปฏิบัติของเราไม่ต้องมีพิธีรีตองมันพลุงพลังพอเราเป็นคนจนอยู่แล้วเน้นไปที่จิตดวงเดียวดูมันไปหัดปล่อยหัดวางการปล่อยวางนั่นหนังเป็นการปฏิบัติที่ลัดที่สุดสองคำเท่านั้นเนี่ยปล่อยวางถ้าสมมติว่านั่งไปมันไม่สงบก็บอกมันนะปล่อยวางความไม่สงบนะมันวุ่นวายเราอยากจะให้มันสงบมันยิ่งทุกข์เราก็บอกปล่อยวางปล่อยให้มันวุ่นวายไปแล้วก็ดูลมหายใจไปดูความรู้สึกไปมัน มันคิดอะไรมาก็ปล่อยวางไปมันคิดไปมันจะไปต่อต้านมันจะไปสนับสนุนมันถ้าอย่างนี้มันประหยัดประหยัดพลังงานเยอะเลยไม่มีการต่อสู้มันเป็นการเข้าไปจัดการกับกิเลสนี้ด้วยความละเอียดอ่อนปราณีตละมุนละไมไม่รู้สึกบีบคั้นถ้าสมมติว่ามันอยากขึ้นมาที่เนี้ยมันอยากเด่นอยากดังอยากเก่งกว่าเพื่อนทั้งหมดปล่อยวางไม่ต้องเก่งต้องเด่นต้องดังอะไรหรอกเราสมมติว่านั่งอยู่ด้วยกันนี่ทุกองค์จะเป็นพระอรหันต์หมดเหลือแต่เราเป็นขี้กระเดือนจักตัวหนึ่งสบายปล่อยว่างไปถ้าอย่างนี้การปฏิบัติมันประหยัดมันไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่ต้องเทนชั่นไม่ต้องตึงเครียดเอาความปล่อยความวางถ้าคิดขึ้นมาอยากจะเก่งจะเด่นจะดังจะเห็นจะพบจะเป็นนั่นคือความทุกข์ขึ้นมาอยากมากๆเข้ากับประสาทพวกนักปฏิบัติส่วนมากที่มันเป็นบ้ากันมันอยากเด่นอยากดังอยากเก่งกว่าเพื่อนกว่าฝูงกลายเป็นความโง่ที่สุดอย่างมหันตภัยของผู้ปฏิบัติธรรมทีนี้ถ้าเราคิดว่าให้มันโง่เหมือนไส้เดือนสักตัวหนึ่งใครอยากจะไปถึงไหนก็ไปถ้าบุญบารมีเรายังไม่เก่งไม่กล้าพออย่างนี้มันประหยัดเลยมันจะอ่อนโยนลงมาเลยจิตจะอ่อนโยนมุทุขึ้นมาทันทีอนัตติมานีก็จะเกิดขึ้นมุทุก็แปลว่าอ่อนโยนอนัตติมานีไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองไม่คิดว่าจะต้องไปดีกว่าใครไปเด่นกว่าใครการปฏิบัติชนิดนี้ประหยัดเรี่ยวแรงประหยัดพลังงานทำไปเรื่อยๆไปให้ความเคารพต่อตนเองว่าอย่างไรเสียถ้าสมมติว่าเรายังบุญบารมีไม่แก่กล้าพอเดี๋ยวนี้เราก็ทำอยู่มันคงจะเพิ่มจะเติมกันไปเรื่อยจนถึงวันนั้นให้เขาคำนึงถึงอันนี้เคารพต่อตนเองธรรมะที่สำคัญที่สุดนะจดไว้บ้างก็ได้ที่มาบวชนี่บวชกันเนี่ยมีพ่อมีแม่ทุกคนนะมีแม่มีพ่อคิดว่าบวชแล้วจะตอบบุญแทนคนพ่อแม่ได้ไหมมีคุณธรรมอันหนึ่งถ้าพวกเราเข้าถึงธรรมเหล่านี้มันมีคุณมีค่ามากตอบบุญแทนคนพ่อแม่ก็ได้สามารถนำตนเองเข้าถึงอริยญาณธรรมพระพุทธเจ้าเรียกชื่อมันว่าอริยวัตถิธรรมพวกคุณลองเขียนไว้จะอริยวัตถิธรรมธรรมอันนำให้คนเนี่ยเจริญไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าและยังมีชื่อของมันอีกเยอะยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าสังขารูปปัตติธรรมธรรมที่ทำให้บุคคลนั้นสำเร็จความปรารถนาทุกอย่างคุณอยากเป็นอะไรคุณก็เป็นได้ถ้าคุณมีธรรมเหล่านี้ถ้าไม่มีธรรมอันนี้อยากก็ได้จะอยากจนตายทำจนตายถ้ามันไม่มีธรรมเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้ต่อมายังมีชื่ออีกหนึ่งว่าปุญญาภิสันทะท่อทานที่ไหลหลั่งออกมาแห่งความดีตลอดธรรมะเหล่านี้ที่เราสวดกันสวดกันแต่เราไม่ได้แยกแยะให้ละเอียดเท่านั้นเองอย่างคุณอยากเป็นสมาธิอยากจะนั่งสมาธิได้นานๆอย่างเนี้ยทำไมเรานั่งไม่นานคนอื่นเขานั่งอยู่ทำไมเรานั่งไม่ได้ต้องลุกไปลุกมาก็เราขาดธรรมอันเนี้ยอริยวัตถิธรรม5ประการธรรมอันเนี้ยสำคัญมากๆถ้าเป็นนักอ่านพระไตรปิฎกจะพบมากที่สุดในจำนวน 21,926 หน้า45เล่มคำนี้จะตัดเกลื่อนก่อนมีชื่อมากกว่า20ชื่อเขานั่งเล่นไฮโลทำไมเขานั่งได้ทั้งคืนยันสว่างนั่งเล่นไพ่ทำไมเขานั่งเล่นได้ทั้งคืนยันสว่างผู้บ่าวผู้สาวนั่งคุยกันไปยังมันนั่งคุยกันได้จนหอดแจ้งมันเอาหยังมาบอกกันมันปวดหลังปวดเอวมันมีแหละแม่แนวมาคามันรออยู่หันตัวกันอยู่หันวัดคืนยังแจ้งกับพ่อใจจะให้กันตัวอยู่หันยอดรักว่ะถามจริงๆเธอรักฉันไหมยังให้ว่าจริงๆอีกฟังไหนหูจักอยู่ว่าเขาสิตัวหัวเจ้าของหันนึกว่าถามจริงๆเธอปัญญาว่าเธอรักฉันไหมฝ่ายนั่นก็บอกอย่าว่าจะรักเลยทูลหัวเองรักมันยังน้อยไปฉันบูชาเธอพุ่นอ่ะโอ้โหเหมือนพ่อใจเขาต่มหัวอยู่หันคุยกันเมื่อคืนยังแจ้ง ขันเว้าจริงๆเนี่ยมาถามจริงๆเธอก็ตอบจริงๆบางครั้งมันก็รักเธอบางครั้งก็ไม่รักเห็นเธอใส่ชุดนั้นเหมือนการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจบมันบ่เว้านี่เราคว่ำน่ะอย่าก็นั่งอ่อยอิงกันอยู่หันยังจนหอมอื่นแหมสว่างเร็วเหลือเกินพญาวัดเตะเข้าไปเองเพิ่นนั่งคุยกันมันมานั่งสมาธิปรับมันคือสิตายไว้แท้มันยังมันเน็กมันเต็งมันเนียงมันขันมันบีบมันยองขาแข็งมูจอกมันขาดสิ่งหนึ่งเอาลองเขียนลงไปอริยวัตถิธรรมธรรมที่จะทำให้คนเจริญไปสู่ความเป็นพระอริยะหนึ่งศรัทธาศรัทธาอย่าทำเป็นเล่นกับศรัทธานะศรัทธานี่ใหญ่หลวงนักบางทีบวชจนจบประโยค9ยังไม่มีศรัทธานะศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธามั่นใจมั่นใจมั่นใจในพระรัตนตรัยมั่นใจในตนเองมั่นใจในการกระทำนี้จะมีผลนี่ตอนนี้ศรัทธานี่เขียนลงไปซะก่อนหัวข้อใหญ่มันข้อที่สองศีลควบคุมใจควบคุมใจเนนแดงมันนอนหลับแล้วพูดยังไงมันก็ไม่ควบคุมพูดยังไงมันก็ไม่มีศรัทธาอยู่ที่ศีลควบคุมใจ 3. สุตะสุตะฟังฟังตัวนี้แปลว่าฟังสั่งสมวิชาการความรู้ทบทวนหน่อยก็ได้ศรัทธามั่นใจศีลควบคุมใจสุตะสดับตรับฟังสดับตรับฟังเพื่อให้จิตใจนี้ได้มีสติปัญญาเพิ่มข้อที่4จาคะปลดปล่อยใจจากอารมณ์ตัวนี้สูงขึ้นมาเรื่อยตัวที่5ปัญญารู้เท่าทันใจเราจะเห็นได้ว่าสี่อันสองอันแรกกับสองอันหลังเนี่ยสอดประสานกันศรัทธามั่นใจศีลควบคุมใจจาคะปลดปล่อยใจปัญญารู้เท่าทันใจทีนี้ตัวสุตะเป็นอะไรตัวสุตะนั้นจะเป็นปุ๋ยเป็นพี่เลี้ยงเป็นน้ำรดให้ศรัทธาให้ศีลให้จาคะให้ปัญญาในเมื่อเรายังศรัทธายังไม่กล้าศีลยังไม่เข้มแข็งพอจาคะยังไม่เจริญปัญญายังไม่สุขงอมพออาศัยสุตะคือการฟังฟังให้มันเป็นฟังแล้วพินิจพิจารณาใคร่ควรพอสุตะนี่ฟังเข้าไปบ่อยศรัทธาจะเต็มศีลสมบูรณ์จาคะก็เข้มแข็งปัญญาก็บริบูรณ์ทีนี้การฟังก็ถูกปลดไปเหลือสี่อันถ้าสี่อันนี้กลายเป็นโสตปฏิยังคะธรรมธรรมที่ทำให้คนเป็นโสดาบันองคุณของพระโสดาบันตอนที่ยังไม่ถึงเป็นโสดาบันมันมีห้าอริยวัตถิธรรมอันนำไปสู่ความเจริญเพื่อความเป็นอริยเจ้าเมื่อเจริญถึงเต็มที่แล้วสุตะถูกปลดออกก็เลยเหลือสีก็เลยเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นเรียกว่าโสตปฏิยังคะเอาทีนี้เรามาลองอธิบายนะอธิบายศรัทธาข้อแรกเนี่ยเมื่อกี้เราก็ยังสวดยัสสะศรัทธาตถาคเตอาจาระสุปฏิติตาศรัทธาของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวอาจาระไม่หวั่นไหวถ้ามันไม่หวั่นไหวแล้วนั่นจึงชื่อว่าศรัทธาที่เป็นอริยวัตถิเป็นศรัทธาที่นำไปสู่ความสำเร็จอย่างสมมติว่าเรามีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในคำสั่งสอนศรัทธาในความเพียรศรัทธาในตนเอง ให้มันตายดูสิจะมานั่งสมาธิปวดให้ขามันหลุดออกไปสิเหมือนหนุ่มสาวเขาศรัทธากันเขาศรัทธากันได้สองคนนั่นคุยกันเมื่อคืนยังแก่งมันศรัทธากันตัวเชื่อหนูไหมผมยังหวาดแต่เข้าไปอย่าว่าแต่เชื่อเลยหัวหน้าไปดูเอาเข้าไปอีกหันมันศรัทธาปานนั่นในส่วนนั้นเพื่อนของผมเดี๋ยวนี้คนหนึ่งเขียนหนังสือดังมากใครอ่านนี่เหมือนเพราะบอกว่าเป็นพระอริยเจ้าเขียนคนที่ชื่อว่าโพแสนยาโพแสนยานุภาพภิกขุโพแสนยานุภาพนั่นเป็นเพื่อนกันชาวสุรินทร์และอีกคนหนึ่งกิจสัมปยุตโตเขียนหนังสือดีมากมีจะมาหาทางนั้นพวกนี้ไปไหนยังไม่มีศรัทธาที่กล่าวถึงนี้ไปเข้าศาสนาคริสต์หมดแล้วเขาซื้อเอาได้คือศรัทธาประเภทนี้ยังไม่มั่นคงอย่าลืมว่าเรียนจบประโยค9ก็ยังไม่เข้าถึงนะถ้าหากยังไม่มีอาจารศรัทธาเราจะวัดศรัทธากันได้ตรงที่เนี่ยตรงที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกท่านมีศรัทธานะไม่ใช่ไม่มี